dale le, dale la, da la la, da la la, da la la la, dale le, dale la, da la la, da la la, da la la, da la la, dale le, dale la, da la la, da la la, da la la, da la la, dale le, dale la, da la la, da la la, da la la. Dintre toți țiganițe cel mai norocos, mă iubește o țigancă cu păr abanos. Mă iubește și-o iubesc, jur pe viața mea, că tot neamul țigănesc nu e una ca ea. Ca țiganca mea și-am s-o iau, și-am s-o iau, o iau și cu cuia, de-ar fi să mă bat cu toată șata. Că nu pot, că nu pot, nu pot să fără ea, că mi-a furat inima și dragostea. Și-am s-o iau, și-am s-o iau, o iau și fug cu ea, de-ar fi să mă bat cu toată șata. Că nu pot, că nu pot, nu pot sta fără ea, că mi-a furat inima și dragostea. Dale le, dale la, dai de gândă, ta la la, ta la la la, ta la la la. Dale le, dale la, dai de gândă, ta la la, s-a dus vorba în toată șatra că vreau să te fur, și pe mama și pe tata dacă vrei mă jur. Eu fără tine la noapte de aici n-am să plec, dar fi și prin foc și apă pentru tine trec. Pentru tine trec. Și-am s-o iau, și-am s-o iau, o iau și fug cu ea, de-ar fi să mă bat cu toată șata. Că nu pot, că nu pot, nu pot sta fără ea, că mi-a furat inima și dragostea. Și-am s-o iau, și-am s-o iau, o iau și fug cu ea, de-ar fi să mă bat cu toată șata. Că mi-a furat inima și dragostea. Dale le, dale la, dai de gândă, ta la la, ta la la la, ta la la la. Dale le, dale la, dai de gândă, ta la la, dai de gândă, ta de la le la le la. Dale le, dale la, dai de gândă, ta la la, ta la la la, ta la la la. Dale le, dale la, dai de gândă, ta la la, la la la la. Și-am s-o iau, și-am s-o iau, o iau și de-ar fi să mă bat cu toată șata. Că nu pot, că nu pot, nu pot sta fără ea, că mi-a furat inima și dragostea. Și-am s-o iau, și-am s-o iau, o iau și fug cu ea, de-ar fi să mă bat cu toată șata. Că nu pot, că nu pot, nu pot sta fără ea, că mi-a furat inima și dragostea. Dale le, dale la, dai de gândă, ta la la, ta la la la, ta la la la la. Dale le, dale la, dai de gândă, ta la la, dai de gândă, ta de la.